Kureyş suresi. Evet. Sıradaki suremiz Kureyş suresi. Aynı surenin devamı mahiyetindedir bu surede. Evet, bu surede yine Fil suresinin devamı mahiyetinde. Rabbimiz bu sure içerisinde de bize aynı olaylardan bahsediyor. Fil olayından sonra Kureyş kabilesinin şöhreti ve önemi birdenbire bütün Arabistan'a yayıldı. Mekke dağlık bir bölgeydi. Ziraatı elverişli, arazi kıtlığından dolayı hayvancılık yanında en önemli gelir kaynağı ticaretti. Başka bir şey yok. İnsanlar develeriyle, kervanlarıyla ticaret yaparlar. Uluslararası ticaret kervanları yazın daha serin olduğu için Suriye tarafına, Şam bölgesine, kışın da Yemen bölgesine giderdi. En uzak bir vahada bile fil olayının yankısı zaman zaman duyulurdu. Haberin var mı? Allah Kabe'yi yıktırmamış, Kureyş'i korumuş, kocaman bir ordu yerle bir olmuş. Bunun etkisi kervan yollarında da görülüyordu. İnsanlar Kabe'nin Allah tarafından korunduğunu haberler birbirlerinden aktarmak suretiyle herkese duyuluyordu. Kervanlar için en büyük tehlike ne zaman çıkacakları belli olmayan, hiç beklenmedik bir derede karşılarına çıkan yol kesicilerdi. Ama bu olaydan sonra Kureyş kervanları, hatta Kureyş'ten bir tek kişinin bile bulunduğu bir kervan için artık böyle bir korku yoktu. Yol kesenler kervanı durdurabilir, baskıncılar çepeçevre kervanı kuşatabilirdi. Fakat kervandan bir ses "dikkat edin, içimizde Kureyş'ten birileri var" veya "biz Kureyş'teniz" dedi mi hiçbir şeye dokunamazlar. Rica minnet geri adım atarlar eşkıyalar. Yalvar yakar özür dileyerek kervan uğurlanır. Dualarla beklenirdi. Böyle ticaretleri daha rahat, kazançları daha fazla, kendileri daha güvencedeydiler. Ama tüm bu imkanlar da Kabe'den kaynaklanıyordu. Dolayısıyla li'ilafi Kureyş. Mekke'deki yaşayan Kureyşlere her türlü kolaylıklar sağlanıp diğer toplumlara göre güven verme nimeti sunulduğu için. Allah torpil geçiyor bunlara. Allah bunlara bol bol nimetler vermiş. Kureyş Kabe'nin çevresinde yaşadığı için Allah onlara her türlü kolaylığı sağlamış. Eşkıya çölde soyamıyor. Biz Mekkeliyiz deyince çekiliyorlar kenara. Buyurun, Mekkelilere hürmetimiz vardır diye kervanlar soyulmuyor. Allah Kureyş'e değişik bir torpille imkan sağlamış. İlâfihim rihlete şitâi vessayif. Onları yaz ve kış yolculuklarına alıştırıp her türlü nimet ve rahatlığa ısındırdığı için. Yazın da gidiyor Suriye tarafına, kışın da gidiyor Yemen tarafına, rahat ve huzur içerisinde. Eşkıya bir şey yapamıyor. Her türlü malı, mülkü, serveti, ticaret maksadıyla getirip götürüyorlar, satıyorlar ve para kazanıyorlar. Yaz ve kış seferlerinde daima rahat ve huzur içerisindeler. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Öyleyse bu evin, Kabe'nin Rabbine kul ve köle olmaları gerekir bunların. Hayatlarını onun tanzim ettiği esaslara göre yaşasınlar. Yani Kabe'nin tek olan Rabbine kulluk yapsınlar. O Rabbin yolundan ayrılmasın. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. O Kabe'nin Rabbi kimse onun yolunda olsunlar. Kulluk ve ibadeti ona yapsınlar. Onun yolunda hayatlarını sürdürsünler. O Rabbi, o Allah'ı, o Kabe'nin sahibini ellezî et'amehum min cu'in ve âmenehum min havf. Çünkü Kabe'nin Rabbi olan Allah bunları aç kalmasınlar diye her zaman doyura gelmiş ve aç koymamış, her türlü tehlike ve korkulardan da kurtarıp güven içerisinde bir hayat yaşatmıştır. Bunlar güven içerisinde, rahat ve huzur içerisinde devam ediyorlar hayatlarını. Allah bunlara bu imkanı bahşetmiş Kabe'nin orada olması dolayısıyla.